Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició d'aquest El Vostre Espai. Estem parlant del Club del Country, programa que arrenca des del 1987 i que setmana rere setmana en diferents espais us porta el millor de la bona música country and western. Totes les generacions, tots els artistes i tots els estils aquí tenen cabuda. Avui un programa per a aquells que siguin més religiosos o, més ben dit, per als que els agradi la molt bona música. No té res a veure una cosa amb l'altra. Avui escoltarem les millors cançons dedicades a Jesús o que ens parlen de Jesús, la qual cosa no té res a veure amb la qualitat de la música, perquè són cançons excepcionals i que moltíssima de la gent que escolta però no entén l'anglès tampoc ho sabria dir si hi són o no hi són dedicades. No totes les cançons són cançons de fe, ja que diferents artistes canten sobre Jesús de la seva pròpia manera. Algunes cançons, com 800 Pound Jesus, són fosques i divertides, mentre que d'altres, com per exemple What If Jesus Come Back Like That, són serioses i provocadores, finalment. Quina és la teva cançó preferida de Jesús, o amb Jesús en el títol? Possiblement ens n'hem deixat alguna d'important amb aquest programa d'avui. Ja ens ho direu. De moment comencem amb una que ha estat un clàssic i que ja hem escoltat més d'una vegada, però no deixa de ser una de les millors cançons de la història. Des del Sound Horse del 2005, Carrie Underwood, Jesus, Take the Wheel. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow white Christmas Eve, going home to see her mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. And before she knew it, she was spinning on a thin black sheet of glass. She saw both their lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She threw her hands up in the air. Jesus, take the Jesus. Take the Wheel és una de les millors cançons de la història de la música country, no només contemporània, sinó de sempre. Una persona que davant de l'adversitat es deixa les mans de Jesús i aquest li respon. Aquella cançó va guanyar un premi Grammy per millor interpretació vocal i va ser un dels temes destacats també de la Country Music Association i l'Acadèmia de Música Country, Jesus Take the Wheel, amb Carrie Underwood. Quina preciositat, al meu entendre, de cançó. De l'àlbum del 2008, Back Boots Barbie, la Dolly Parton cantava una cançó anomenada Jesus and Gravity, una cançó que ens ensenya a tocar de peus a terra a la vida quan trobes l'èxit i deixes que Jesús et reculli o estigui al teu costat quan caus a terra, quan estàs a la part més dolenta de la vida. És una mica aquesta gravetat, aquesta representació de les coses de la vida que permeten que estiguis a baix i també estiguis a dalt en poc temps. Dolly Parton amb Jesus and Gravity. To the point where it don't add up. I can't say I've come this far with my guitar on pure dumb luck. That's not to say I know it all, 'cause every time I get too high up on my horse I fall. 'Cause I've got something lifting me up, something holding me down, something as bad as anyone, taking all La cantant de Tennessee, la Dolly Parton, mundialment coneguda, ens portava aquest Jesus and Gravity. De fet, una altra llegenda és la que ens acompanyarà ara mateix. Una cançó que ens captiva. No és l'única versió que s'ha fet d'aquell legendari èxit del grup Depeche Mode del 1990, que es demostra com la música pot passar d'un costat a l'altre, d'un estil a l'altre, d'una manera molt personal. La versió d'en Johnny Cash d'aquesta cançó, d'aquest Personal Jesus, és extraordinària. La cançó va ser enregistrada per al seu àlbum del 2002, American Four, The Man Comes Around. I escoltem el Jesús ben personal de Johnny Cash, versió del tema de Depeche Mode. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone. By the telephone, lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch me. La música de Johnny Cash, i ara un bon amic seu durant moltíssims anys, d'un àlbum del 1972, amb aquest especial que dediquem al Club del Country i cançons que ens parlen de Jesús, com hem dit abans, religiosos o no. És un toc personal de cada un dels artistes i o compositors. Les seves vivències amb Jesús. Chris Christopherson, des de l'àlbum del mateix nom, no fa pas gaire amb el nostre programa, vam escoltar una de les cançons que en formava part d'aquell disc, que també en un dels nostres programes va ser aquell Why Me, un dels èxits també del moment en el món de la country music. Però avui escoltarem aquest Jesus Was a Capricorn, que ens dona un cop d'ull, com sempre, molt incisiu, en la ploma de Chris Christopherson dins la naturalesa humana. Christopherson suggeria que si Jesús hagués de tornar avui en dia a visitar-nos, molt possiblement, no sé si agafaria la creu una altra vegada, però simplement actuaria prou diferent del que va fer-ho amb el seu moment. Jesus was a Capricorn, Kris Kristofferson. Jesus was a Capricorn, he ate organic foods. He believed in love and peace and never wore no shoes. Long hair, beard and sandals and a funky bunch of friends. Reckon they just nail him up if he come down again. 'Cause everybody's gotta have somebody to look down on. Someone doing something dirty, decent folks can frown on. You can't find nobody else and help yourself to me. Cussing, rednecks cussing, hippies for the hair. Others laugh at straights, you laugh at freaks, you laugh at square. Some folks hate the whites, you hate the blacks, you hate the Klan. Most of us hate anything that we don't understand. 'Cause everybody's gotta have somebody to look down on, who they can't do better than. Something dirty, decent folks can frown on. But you can't find nobody else and help yourself to me. Help yourself, brother. Help yourself, Jim. Help yourself, brother. Retornem a la música més contemporània per a la propera cançó. Aquesta és una cançó molt dolça sobre l'amor incondicional. El narrador de la cançó és un noi prou dolent que beu whisky i condueix molt de pressa, però la seva noia, la seva xicota, encara l'estima, no el jutja, igual que ho fa Jesús. But she carries me when my sins make me heavy and loves me like Jesus does. És Like Jesus Does, una cançó que trobàvem en l'àlbum Shift del 2011 i que després va sortir com a senzill el 2013 a càrrec de Eric Church. I'm a long gone waiting song on vinyl. I'm a back row sinner at a tent revival. But she believes in me like she believes her Bible and loves me like Jesus does. I'm a lead foot leaning on a souped up Chevy. I'm a good old boy drinking whiskey and rye on the levee. But she carries me when my sins make me heavy, loves me like Jesus does. All the crazy in my dreams, both my broken wings, every single piece of everything I am. And she knows the man I am. She forgives me when I can. The devil man, no, he don't stand a chance. She loves me like Jesus does. I always thought she'd give up on me one day. Wash her hands of me, leave me staring down some runway. But I thank God each night and twice on Sunday. She loves me like Jesus does. And all the crazy in my dreams, both my broken wings, every single piece of who I am. Yeah, she knows the man I am. She forgives me when I can't. And the devil man, no, he don't have a prayer. But she loves me like Jesus does. Yeah, she knows the man I ain't. She forgives me when I can't. That devil man, he don't stand a chance. She loves me like Jesus does. I'm a long gone wailing song on vinyl. Eric Church, fantàstic ell, amb aquesta peça anomenada Like and Jesus Does. Glenn Wesley Condell, nascut el 22 d'abril del 1936 a Billstown, a l'estat d'Arkansas, un dels cantants pop i country americans més famosos, representatiu d'aquelles dècades meravelloses de la música dels 60 i dels 70, durant les quals va adquirir l'estatus de llegenda. Tot i que només havia col·locat uns quants senzills a les llistes locals i a nivell internacional. Avui l'escoltarem també amb el nostre programa, Glenn Condell, amb una cançó que ensenya encara més, o ens demostra encara més, la seva excel·lent i hermosa veu. Glenn Condell en Jesus and Me és una excel·lent, preciosa cançó de música country sobre una relació amb Jesús i com Jesús sempre està allà per tu. No importa de quina manera les coses es torcegin o de quina manera les coses semblin molt i molt fosques, això sí, per tothom que sigui creient. Guitar and a love song, Taj Mahal to Paris, Galveston to Hollywood. I thought I had done it all, then I met you. Now I'm singing a new song, making music for Jesus, my King. Satisfy me until I met Jesus. I tell you, he's alive and I am free. Now I'm singing a new song, making music for Jesus, my King. No higher melody Artistes d'aquest format han cantat Jesús a la religió en moltíssimes ocasions, però altres artistes més moderns, sobretot aquest segment anomenat Rock Country, els hi han portat també cançons amb un altre estil, d'una altra manera de parlar. I un dels meus preferits d'aquestes noves generacions és Thomas Rhett, m'encanta la seva música. I Beer with Jesus, una cervesa amb Jesús, era el darrer dels temes que apareixien amb el seu àlbum de debut i Goes Like This, tot i que també el podíem trobar amb l'EP de presentació com a single publicat abans l'any anterior, el 2012, va ser una de les cançons també destacades d'aquells dos anys. Beer with Jesus ens parla del que seria anar a fer una cervesa, ens demostra, ens dona aquesta imatge d'anar a fer una cervesa, anar a prendre a couple tall ones, com diuen ell, amb Jesús. Ens ho canta Thomas Rhett, Beer with Jesus. If I could have a beer with Jesus, heaven knows I'd sip it nice and slow. I try to pick a place that ain't too crowded, or gladly go wherever he wants to go. You can bet I'd order up a couple talls and tell the waitress to put them on my tab. I'd be sure to let him do the talking, careful when I got the chance to ask. You tell me how'd you turn the other cheek to save a sorry soul like me? And do you hear the prayers I send? And what happens when life ends? When you think you're coming back again, yeah, I tell everyone, but no one would believe it if I could have a beer with Jesus. If I could have a beer with Jesus, yeah, I'd put my whole paycheck in that jukebox, and I'd fill it up with nothing but the good stuff, and sit somewhere we couldn't see a clock, and ask him how'd you turn the other cheek to save a sorry soul like me. From the start, how'd you change a sinner's heart? And is heaven really just beyond the stars? Yeah, I tell everyone, but no one would believe it if I could have a beer with Jesus. Now he can probably only stay for just a couple rounds, but I hope and pray he'd stay until we shut the whole place down. Ask him how'd you turn the other cheek to save a sorry soul like me. What's on the other side? Is mom and daddy alright? If it ain't no trouble, tell them I said hi. Yeah, I tell everyone, but no one would believe it if I could have a beer with Jesus. Yeah, I tell everyone, but no one would believe it if I could have a beer. Beer with Jesus, Thomas and Rachel, Club del Country. Gràcies per acompanyar-nos, per cert, i per compartir amb nosaltres la brillantor exquisida d'aquest tipus musicals, que si esteu acostumats a un sol tipus de música country, quan hi ha tanta gent que té aquella visió única i exclusiva del que era un tipus de música determinat, d'una època determinada, doncs segurament us sorprendran moltes de les cançons que amb aquest programa es poden escoltar. Possiblement seria difícil trobar un senzill de música country cristiana tan exitós com va ser aquest I Can Only Imagine, que ens en va portar el 1999 amb aquell àlbum de Worship Project de la formació Mercy Me. És, de fet, l'únic senzill de música cristiana que ha estat certificat com a doble platí, amb el que això equival als Estats Units, amb més de 2 milions de descàrregues digitals de pagament. Ja no parlem de les que no ho hagin set. Aquesta és la cançó, aquesta magnífica peça dels Mercy Me. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, on in a wave? Or you will be still less? I can only imagine. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Forever, forever worship you. I can only imagine una extraordinària cançó que ens portava. Un altre artista d'Arkansas, de Queen, concretament nascut el 1960, és Colin Ray, també extraordinari. Amb totes les seves cançons ens porta ara mateix una de les peces més destacades de la seva discografia i que també ens ha parlat al llarg del temps de Jesús. Si veus un rodamont dins un tren, el tractaràs decentment o seràs un d'aquells que l'al·ludeix o fins i tot que li fa alguna trastada? El tractaràs com un membre de la teva pròpia família? I si et digués que realment aquest rodamont és la reencarnació o és la tornada a la terra de Jesús? Això és el que ens vol explicar una mica aquesta cançó. El seu títol ho diu tot: What if Jesus comes back like that? Què passaria si Jesús tornés com aquesta persona o com l'altra? Ens posa en tres posicions ben diferents, visions ben diferents, aquesta cançó de Colin Ray. Came to town on an old freight train. They jumped off in the pouring rain. Everybody said he's insane, just a low-down, no-account hobo. He made his bed neath the county bridge. The city folks said, hey, that's not his. They signed a petition, they're gonna get rid of that low-down, no-account white trash. What if Jesus comes back like that on an old freight train in a hobo hat? Will we let him in or turn our back? What if Jesus comes back like that? Oh, what if Jesus comes back like that? She was born into drug abuse. She couldn't help what her mama used. Wasn't like she got to choose. Now she's laying there all alone. Got a monkey on her back. The nurses say they never saw a smile like that. Doctor says she might stand a chance if somebody takes her home. What if Jesus comes back like that? 2 months early, hooked on crack. Will we let him in or turn our back? What if comes back like that? Oh, what if Jesus comes back like that? Nobody said life is fair. We've all got a cross to bear. When it gets a little hard to care, just think about it hanging there. He came to town on a cold, dark night. A single star is only light. The baby born that silent night, a manger for his bed. What if Jesus comes back like that? Where will he find our hearts are at? Will he let us in or turn his back? What if Jesus comes back like that? Will he cry when he sees where our hearts are at? Will he let us in or turn his back? What if Jesus comes back like that? Aquesta és la música que ens aportava Colin Ray amb aquest What If Jesus Comes Back Like That, una altra de les extraordinàries cançons que ens acompanyaven amb el programa d'avui. 800 Pound Jesus és una cançó molt interessant sobre Jesús que ens canta Sire Brown. És una imatge, doncs, com si Jesús pesés 800 lliures. Després ja veiem com continua la història. I saw a garage sale pulled up in the yard. Found a statue of Jesus that was 8 feet tall. He held out his arms and it seemed all alone. So I loaded him up and I drove him home. Out by my driveway he looks down the street. Long hair and sandals made of even table and concrete. I painted him white with a long purple robe. He's a rock of ages on our gravel road. He's an 800-pound Jesus, standing taller than a tree. He's an 800-pound Jesus, a bigger man than you or me. I thought losing my job was the end of the world, till my best pal ran off with my best girl. I felt suicidal with no real friends, so I walked outside with a rope in my hand. Out by that statue there's a big old tree, so I stood on his shoulders and I counted the three. I had every intention of buying the farm, but when I jumped off he caught me in his arms. He's an 800-pound Jesus, standing tall. Turn the favor to him, 'cause I never had a more solid friend. So I planted some flowers all around his feet, and I bought him a flock of ceramic sheep. He's an 800-pound Jesus, standing tall. Segueixes al nostre costat ja a la recta final d'aquest programa especial que hem fet en cançons que ens parlin o sobre Jesús. I una d'elles és del 1972. Com deien amb aquesta cançó, Jesús és un personatge que t'ajudarà a sortejar tota la porqueria que se't presenti a la vida. Així mateix ho deia Tom T. Hall amb la seva cançó del 72, com us dèiem, d'aquest cantant d'Olive Hill de Kentucky, Me and Jesus. Well, me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it all worked out. Me and Jesus got our own thing going. We don't need anybody to tell us what it's all about. An old man once was a sinner, an old man that once was a drunk, an old man once was a loser, but he went out one day and made an altar out of a stump. Me and Jesus, I got our own thing. Brought me through all of my heartaches, and I know that Jesus ain't gonna forsake me now. Me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it all worked out. Me and Jesus got our own. Fancy priest. fancy church. We can't afford any fancy singing, but you know Jesus got a lot of poor people out doing his work. Me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it all worked out. Me and Jesus got our own thing going. We don't need anybody to tell us what it's all about. Me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it all worked out. El següent artista que convidem amb el nostre programa n'ha cantat unes quantes de cançons sobre Jesús, com per exemple aquesta Jesus Christ is Still the King del The Real Deal del 2005, o més recentment el 2007 el Jesus is the Only One That Love del seu disc d'aquell any, també aquell altre tema Jesus Was Our Savior and Cotton Was Our King. Però avui ens quedem amb una cançó que ens portava Billy Joe Shaver, una cançó extraordinària també del 1973. És un personatge, com ens canta amb aquesta cançó, diferent. Billy Joe Shaver, en aquest cas, amb aquest àlbum, amb aquesta cançó, només demostra que és un gran fan de Jesús. Jesus Christ, What a Man. I've heard all the songs you're singing today. There's one thing I don't understand. Why you don't sing more songs about Jesus, my hero, Jesus Christ. Now there was a man. Sing me more songs about Jesus, 'cause I am a big Jesus fan. Sing me more songs about Jesus, my Savior, Jesus Christ, what a man. I've heard all your songs about living and dying. I admire all your deep, clever words, but you haven't lived till you've heard Roy Acuff sing about Jesus and the great speckled bird. Sing me more songs about Jesus, 'cause I am a big Jesus fan. Sing me more songs about Jesus, my Savior, Jesus Christ, what a man. Sing me more songs about Jesus, 'cause I am a big Jesus fan. Sing me more songs about Jesus, my Savior, Jesus Christ, what a man. Won't you sing me more songs about Jesus, 'cause I am a big Jesus fan. A poc hem deixat les cançons més contemporànies i ens hem endinsat amb el llegat de la música country més clàssica, o el que considerem més clàssica avui en dia amb el nostre programa. Aquesta és una cançó que ens portaven anys enrere, molts anys enrere, Hank i Audrey Williams. La versió que escoltarem té més protagonisme de Hank Williams, Jesus Soul Totally Cut as Brick for Once. És el tema Jesus Remember Me, també una extraordinària cançó de la I, com qui diu, de la música country. I was all alone and drifting on a lonely sea of sin. Nothing but darkness, no sunshine within. I lifted my eyes to the Lord in the skies, and Jesus remembered. Once I was blind. Fabulosa, oi? Amb Hank Williams i Audrey Williams, aquesta cançó que acabàvem d'escoltar amb el nostre programa. Després d'escoltar-la, no puc deixar sinó escoltar una de les peces del que durant molts anys ha estat un dels meus intèrprets de country, possiblement el meu intèrpret de country preferit durant moltíssims anys. Don Williams, nascut a Floyd, a Texas, un 27 de maig de 1939, ens canta per acabar aquesta cançó, Lord, I hope this day is good. Senyor, espero que aquest dia sigui bo. Per tots, ho desitjo de cor. A reveure i fins la propera al Club del Country amb Rafael Corbí. Since the dawn of time, to stay.